Драги любители на българската народна музика, предлагаме ви една от новите аудиокасети от продукцията за 1993 година на Оркестър Козари. Желаем ви приятни минути с творчеството на Оркестър Козари от град Ямбол.

Shoot! Oh,